जिहाद क्या है? देखो कि जिहाद हुआ, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, ये क्या है? तो दूसरा उनका टारगेट क्या है जिहाद के बारे में? तीसरे नंबर के ऊपर में जो बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया गया, तो कहा भाई भाई लेकिन और लीडर ऐसी बातें हैं, और ऐसी बातें लिखकर वो मुसलमानों के ईमान को क्या करते हैं, खराब करते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं व्हाट इज द पर्दा मैन, ये पर्दा क्या है, व्हाई यू कीपिंग वुमन ऑल द टाइम इन हाउस, ये पर्दा क्या है, हर वक्त तुम आजाद हो बिचारी पर्दे में हर वक्त, ऐसा कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि व्हाई नॉट फ्रीडम फॉर वुमन, उसको आप क्यों इजाजत नहीं देते हैं कि ही कैन गो आउटसाइड एंड वर्क, क्यों आप उसको इजाजत नहीं देते हैं? फिर वो कहते हैं कि ये क्या है कि भाई व्हाट इज द जस्टिस कि इफ समबडी पास्ड अवे वन बॉय इज गेट डबल एंड शी इज गेट सिंगल, वैसा कहते हैं कादी को हमारे यहाँ तो इक्वल, इसलिए अगर डिवोर्स भी दे दिया अमेरिका में, कैनेडा में, लंदन, यहाँ का मुझे नहीं मालूम, और अगर वो केस करें कि आई नीड हाफ ऑफ प्रॉपर्टी फॉर माय हस्बैंड फॉर मी, तो कोर्ट में जाएगी तो वो ही फैसला करेंगे कि हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर यूर वाइफ आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्स के बाद हमारे यहाँ क्या हुक्म है, क्या खुदूरी में क्या पढ़ा दिन है आफ्टर द डिवोर्स? डिवोर्स के बाद तो ओनली 3 months, डिवोर्स के बाद 3 महीने का खर्चा इसको देना है, ओनली 3 months, एंड पास्ड अवे देन 4 months 10 days, और डिवोर्स के बाद तो 3। वो कहते हैं कि डिवोर्स के बाद भी अंतर सी मेक नदर निकाह यू गिव एवरीथिंग, तो हाउ कैन बाई सी इज नॉट वर्थ मी, she went to her father and her mother, but until you pay, if you want to make nikah, make istikhara three times, but if you want to give divorce, then make istikhara 10 times. In South Africa, not easy. You can go and ask Abba in Jamiat office, what happened? Ab hamari yahan Musliman auraton ko kehte hain na, कि भाई तुम्हारी तलाक हो गई, 3 महीने से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते बट भाई भाई सी गिवन द डिवोर्स आई टेक हाफ ऑफ प्रॉफिट। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, तो कहा मैंने डिवोर्स तो दे दिया, उसने कहा मेरे 4 बच्चे और मैं, एवरी सिंगल मंथ शी टुक फ्रॉम मी 50,000। तो मैंने कहा कैसे, कहा कि 10,000 रेंट और 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चारों का 5,000 30, और कहा 20,000 फॉर ऑल द ब्रेड एंड मक्खन एंड आई पे एवरी मंथ 40,000। तो इसलिए मैंने कहा कि वो डिवोर्स इस्तिखारा 10 times। तो ये लोग ये काम करते हैं, कौन मुस्तशरी के सबक की इमारत देख कर क्या भाई, कल में खानी ईशा में प्रोग्राम था मेरा, तो आज मैं ईशा की इमारत सबकी काफी चेक करूँ।